de choc. อยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือความหมายก็คือถ้าคุณต้องการสิ่งใดก็ต้องไม่กลัวและต้องรู้จักวิธีการเข้าหาสิ่งนั้นเหมือนกับเรื่องนี้ครับถ้าอยากได้ของดีก็ต้องกล้าค้นหาและก็ต้องกล้าพิสูจน์แต่ทว่าการพิสูจน์ในครั้งนี้กับแลกด้วยความน่ากลัวที่เขาจำไปจนวันตาย ตอนนี้ไปที่สายของคุณเอกนะครับอยู่ในสายเรียบร้อยคุณเอกสวัสดีครับ สวัสดีครับ คุณเอกฟังอยู่แถวไหน ตอนนี้ผมอยู่พระราม3ครับเจริญกรุงครับ อยู่พระราม3เจริญกรุง ร ถลาวันนี้ดูเหมือนจะไม่พลุกพล่านถูกไหมอ๋อ ก็พอสมควรอยู่เหมือนกันครับ พอสมควรนี่คือว่างพอสมควรหรือว่าแน่นพอสมควร แน่นพอสมควรครับ ผมขับรถมาจัดรายการวันนี้รู้สึกว่าโชคชัย4มาสถานีดูเหมือนโล่งๆแต่คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้อาจจะดึกก็ได้นะ ครับผม คุณเอกครับประสบการณ์ของคุณเอกนี่เกิดขึ้นในสถานที่ที่ผมเชื่อว่าเป็นความรู้สึกที่สวยงามมากก็คือที่แม่ฮ่องสอนใช่ไหม ครับผม นะฮะไปทำอะไรที่นั่นล่ะครับเนี่ย อ๋อคืออย่างนี้ครับอันนี้ผมต้องเล่าย้อนไปเมื่อ9ปีที่แล้วครับ ครับ ปัจจุบันผมอายุ30นะครับป๋าผมย้อนไปเมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปงานบวชเพื่อนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โอ้ครับผม เพื่อนผมเป็นเหมือนพวกชนเผ่าอาขาอะไรอย่างนี้ครับแล้วเขามาเรียนที่กรุงเทพอะครับ ครับครับครับ แล้วก็ชวนกันไปแล้วก็ถือว่าโอเค ไปเที่ยวด้วย จังหวัดทางภาคเหนือเรายังไม่เคยไปลองไปดูไปร่วมงานบุญกันแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคนชอบพระชอบเครื่องรางของขลังอะไรอย่างเงี้ย โอ้ครับผม เพราะอันนี้ก่อนที่จะไปผมก็จะถามเพื่อนเสมอเฮ้ยแถวบ้านเองมีของดีอะไรหรือเปล่าวะอยากได้อยากบูชาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกมีอาจารย์อยู่คนนึงแต่เขาไม่ค่อยให้วัตถุมงคลอะไรกับใครสักเท่าไหร่หรอกลองไปขอดูสิถ้าเองชอบจริงๆอะเผื่อเขาจะให้วันต่อมาครับก็เดินทางกันไปที่แม่ฮ่องสอนคือบรรยากาศเนี่ยครับเป็นบรรยากาศแบบดอยๆเลยไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับเป็นแบบได้กลิ่นไอของชนเผ่าแท้ๆเป็นอยู่บนเขาเป็นอะไรเงี้ยวิธีการจับสัตว์ล่าสัตว์อะไรเขายังเป็นมุมที่ผมไม่เคยเห็นอ่ะผมทึ่งแล้วผมชอบมากเลยนะบรรยากาศแบบนั้นแล้วก็ผมก็เลยถามเขาอ้าวสำนักอาจารย์อะไรแกอยู่ตรงไหนพาไปหน่อยสิเขาก็ชี้ให้ผมไปบอกเดินตรงไปทางนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เจอมีอาจารย์อยู่คนเดียวนั่นแหละแล้วเพื่อนผมก็เกิดนำมาอีกว่าอาจารย์อ่ะแกมีเหล็กไหลนะอยู่ในตัวแกแล้วก็เล่ามาประมาณบรรยายสรรพคุณมาคร่าวๆอ่ะเนี่ยเวลาใครเอาแกไปใส่ในอ่างน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเปิดน้ำทิ้งไว้จะดึงแกไม่ขึ้นซึ่งข้อเท็จจริงผมไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะแต่ผมอยากพิสูจน ์ ผมไปที่สำนักสงฆ์แกมันก็เป็นช่วงจังหวะที่ว่าเหมือนกับว่าแกอยู่ในกระบะปูนพี่นึกออกไหมกระบะปูนนะครับแล้วก็เปิดน้ำแล้วแกก็นั่งแช่อยู่ในนั้นแล้วก็ เดี๋ยวท่านแช่ทำอะไร คือเหมือนกับว่ามัน เป็นแนวปฏิบัติของท่านอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ไม่ใช่ครับพี่มันมีคนที่มีสงสัยแล้วไม่เชื่อเหมือนผมนี่แหละ อ๋อครับ เหมือนแกก็เลยทำให้ดูอ่ะมาลองดูได้อะไรประมาณเนี้ยครับแต่ก่อนที่ผมไปถึงอ่ะมันมีคนสงสัยก่อนผมไงอ๋อ ฮะ มันผมก็ลองไปดูมันมีผู้ชายอยู่4คนนะครับแกเป็นคนเล็กๆนะครับร่างเล็กๆอาจารย์ท่านเนี้ย ครับ ผมก็ไม่รู้ว่าแกมีจริงไม่จริงหรอกไอ้เหล็กไหลที่ว่าเพราะผมไม่เห็นไง ครับ พอแต่ครั้งนี้4คนนั้นน่ะดึงแกไม่ขึ้นแกเป็นคนที่ร่างเล็กมากเล็กกว่าผมเยอะเลย กระบะเดี๋ยวนะเราทำความเข้าใจก่อนเพื่อนๆคุณผู้ฟังกระบะปูนนี่คือเหมือนกับกระบะที่ผสมปูนคลุกปูนที่เหมือนแบบการก่อสร้างยุคดั้งเดิมอย่างนั้นนะ ใช่ครับใช่ครับกระบะแบบนั้นเลย ซึ่งก็ไม่สูงเท่าไหร่ละพูดตรงๆไม่เกินเมตรอะแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมกว้างๆอย่างงี้นะ ใช่ครับ เอาน้ำใส ่เอาน้ำใส่คือแบบเหมือนท่วมหน้าตักแกครับ ท่วมหน้าตักก็จะได้ประมาณนั้นแหละถ้าท่านนั่งสมาธิก็จะท่วมแถวท่วมขาท่วมขาแค่นั้น แล้วก็มีลูกศิษย์ของ แกประมาณ4คนอ่ะไปช่วยกันดึงแล้วดึงแกไม่ขึ้น ดึงหมายถึงยกอุ้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับอุ้มออกมาจากอ่างอ่ะดึงไม่ขึ้นด้วยความที่ไม่เชื่อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไงครับป๋ า ผมก็เลยบอกเฮ้ยเฟกเปล่าเล่นหรือเปล่าเนี่ยหรือยังไงหรือแกล้งอะไรผมก็พูดไปกลางวงเลยในขณะที่ว่าเขากำลังมุงดูกันอยู่นะวงบอกจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพี่แกล้งกันหรือเปล่าเนี่ยแกล้งยกไม่ขึ้นหรือเปล่า เ ขาบอกหนุ่มมาลองได้นะเขาก็พูดกับผมอย่างนี้หนุ่มสนใจมาลองยกดูไหมด้วยความที่ว่าปากดีหรือว่าอะไร เราก็ต้องลองอยู่แล้วนะมีโอกาสอ่ะ ใช่เพราะหนึ่งไม่เชื่ออยากลองด้วยอ่ะก็เอาสิครับไปเขาก็บอกอ่ะผมก็กลายไปเป็นหนึ่งในสี่คนที่ช่วยกันดึงยกแกทุกคนออกแรงหมดนะผมดูสินะผมรู้เลยว่าใครออกไม่ออกใครแกล้งไม่แกล้งผมดูรู้เลยแล้วผมก็ยกเอาไม่ขึ้นครับ ไม่ขึ้นจริง ๆไม่ขึ้นจริงๆครับแล้วคราวนี้แกก็เหมือนกับมองมาที่ผมแล้วเขาก็บอกว่ามึงอยากได้ของดีจากกูไหมกูจะให้มึง ไม่ถึง ห รอกอัน น ี้ ขอโทษนะครับ ใ ช่ครับอันนี้ขอโทษนะครับที่มีคำหยาบคายแกคือพูดเรื่องประมาณนี้ครับผมก็ถ้าอยากได้เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวอยู่กับแกตรงนี้เลยเดี๋ยวตอนเที่ยงคืนอ่ะเดี๋ยวแกจะให้ของดีไอเราชอบของดีอยู่แล้ววัตถุมงคลหนึ่งกึ่งไม่เชื่อด้วยก็อยากพิสูจน์ดูว่าของแกดีจริงไม่จริงผมก็นั่งอยู่ที่ตำหนักนั่นแหละยันเที่ยงคืนเลย แต่ตอนนั้นก็เชื่อไปส่วนหนึ่งแล้วเราว่ายกไม่ขึ้นจริง ๆใช่ครับลองกับตัวก็ไม่ขึ้นจริงแต่ด้วยความที่อยากได้ของดีมากกว่าไงครับ รอ ครับแต่ผมก็ระหว่างนั้นอ่ะผมไม่ได้เอ๊ะเลยนะว่าเฮ้ยเรามาทำอะไรที่นี่วะมางานบวชเพื่อนไม่ใช่เหร อ ลืมเอ๊ะตรงนี้ไปเลย อยากได้ของดี รับสนิทใจไปเลยลืมสนิทใจยอมรับเลยแล้วก็จนสุดท้ายเขาบอกว่าเที่ยงคืนแกบอกว่าเดี๋ยวแกจะให้ไอ้วิชานิ้วเพชรผมซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกไอ้นิ้วเพชรนี่คืออะไรแต่แกก็เหมือนกับประมาณว่าไม่ชอบใครเนี่ยชี้ไปเลยไม่เกิน7วันอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปเลยไอ้ผมก็อยากวิสูจน์ดีก็แหละความไม่เชื่อกลับมาอีกแล้วอยากวิสูจน์ว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่ า แกบอกว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนเนี่ยจะไปทำพิธีตรงทางห้าแพร่งคือพอถึงเที่ยงคืนนะปุ๊บอะบรรยากาศเหมือนหนังผีไทยที่เราเคยดูมาครับก็จะมีวงล้อมสายสินมีขันน้ำมนต์อะไรแหละคราวนี้ระยะทางจากทางห้าแพร่งตรงนั้นอะไปที่วัดนะครับอาจารย์ท่านบอกว่าเดี๋ยวให้เขาถามผมก่อนเลยนะเขาถามบอกว่าเรากลัวผีเปล่ากล้าจริงหรือเปล่าเขาถามอย่างเงี้ยย้ำผม 4-5 รอบเลยนะผมบอกกล้ามาดิเอาสิเอาเลยก็ตอบย้ำแกไปอย่างนี้ 4-5 ครั้งเหมือนกันแกก็บอกอ่ะอย่างนี้ระยะทางจากตรงนี้ไปเดินไปประมาณ5กิโลตอนคืน โหไกลนะ ไกลครับพี่แล้วกลัวด้วยครับ5กิโลตอนกลางคืนไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไปเราไม่คุ้นชินเราไม่รู้ว่ามีอะไรข้างหน้าหรือเปล่าไอ้กลัวเนี่ยกลัวทุนเดินอยู่แล้วครับกลัวมากเลย ตอนแรกเราก็นึกว่าจะอยู่ที่กุฏินี่แหละได้ของดีแต่ไม่ใช่ครับซึ่งตอนนั้นนี่คุณเอกอยู่กับหลวงพ่อสองคน ไม่แล้วก็แกก็จะมีลูกศิษย์ไป2คน อ๋อมีลูกศิษย์อีก2คนโอเค ใช่ครับ แล้วก็เดินไป5กิโล4คนนี ้ไม่เขาให้ผมเดินไปคนเดียวแล้วเขาก็จะทำพิธีอยู่ตรงทาง5แพ่งนั่นแหละจนกว่าผมจะเดินกลับมาถึง เดี๋ยวจากวัดไปทาง5แพ่งคุณไปเอง คือจากสำนักอะครับไปที่วัดเขาบอกว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้ผมก็รับปากช่วยๆเขาไปก่อนได้ครับทั้งที่ก็กลัวรับปากเขาช่วยๆไปเลยได้แต่ก็ไม่รู้ครับว่าเขาให้เดินไปทำอะไรจนสุดท้ายเขาบอกว่าอย่างนี้นะเดินไปกัดศพไปกัดนิ้วผีตายโหงอะครับน ิ้ วชี้ข้างขวาแล้วอมแล้วก็เดินกลับมาให้กัด2ข้อนิ้วชี้ด้านขวา เดี๋ยว มือขวาครับ เดี๋ยวคุณเอกเอาอีกทีเรียงลำดับใหม่ คือ วัดกับสำนักสงฆ์เนี่ยคือที่เดียวกันถูกไหม เปล่าครับอันนี้เป็นที่เหมือนแกตั้งสำนักเองที่หมู่บ้านและให้ผมมาเดินทางจากไอ้ตรงทาง5แพร่งที่แกทำพิธีครับไปที่วัดเพื่อให้ผมมาไปกัดนิ้วชี้ด้านขวาข้างขวาของศพผีตายโหงอ่ะ2ข้อนิ้ว ที่อยู่ที่วัด ใช่ ช่ครับแล้วแกก็พูดย้ำอีกว่าระหว่างทางที่อมนิ้วเดินกลับมาเนี่ยพุทโธพุทโธเดินกลับมาเรื่อยๆเห็นอะไรอยู่ข้างทางก็แล้วแต่อย่ามองอย่าวิ่งให้ค่อยๆเดินมา แล้ว จนกว่าจะถึง แล้วศพผีตายโหงเขาเตรียมไว้เหรอ ไม่มันมีศพผีตายโหงอยู่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าจังหวะมันประเจาะเหมาะอะไรขนาดนั้นไง เดี๋ยวคุณเดินมาแล้วคุณเจอศพนอนอยู่เหรอ ไม่ศพมันอยู่ที่วัดครับมันอยู่ที่วัดอยู่ที่ศาลาในวัดแต่ด้วยความที่ว่าที่ศพอะครับมันไม่มีคนเฝ้าเขาแค่เอาศพวางไว้บนศาลาเป็นโรงไม้โรงไม้ธรรมดาครับพี่เหมือนโรงที่เขาแบบบริจาคโรงศพอะไรอย่างเงี้ยโรงเหมือนไม้อัดเตียวอะครับ ไอ้คุณโอ้ยคุณกล้าขนาดนั้นเลยเหรอ ผมเป็นคนที่กลัวผีสุดชีวิตเลยนะแต่ผมแค่อยากพิสูจน์ว่าอาจารย์คนนี้เก๋บอกว่าจริงบอกว่าเชื่อได้บอกว่าแต่หนึ่งเรื่องที่เชื่อไปแล้วคือยกไม่ขึ้นจริงไอ้เรื่องเหล็กไหลอ่ะแต่ไอ้เรื่องเนี้ยถ้าเกิดเขาคนจริงอ่ะผมก็ได้ของดีไงพี ่แล้วคุณก็เดินไปกัดจริง ๆผมเดินไปถึงศาลาประมาณ 3:00 ครับ 5กิโล 5กิโลครับใช้เวลา3ชั่วโมง5กิโลเดินไปเดินไปจนถึงศาลาผมเห็นแสงเทียนเล็กๆเองแสงเทียนแบบมันลมมันพัดอยู่แล้วพี่แล้วมันจะดับแหละไม่ดับแหละเนี่ยผมก็เดินขึ้นมาผมกลัวนะผมยอมรับผมไม่เคยไปหนึ่งต่อหนึ่งกับศพขนาดนี้เลยผมกลัวมากเลยแล้วผมแบบมันเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแหละคือแบบผมแกะตาสั่งเขาออกแล้วผมก็กัดคือมันกัดไม่ขาดที่เข้าใจไหมนิ้วอ่ะครับคนเพิ่งตาย2วันอย่างเงี้ย แล้วไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเหรอ มีครับมีเรื่องกลิ่นมีแต่ผมแบบอุดจมูกก็กัดเลย2ข้อนิ้วชี้กัดแต่มันไม่ขาดทีเดียวไง เออโอ้ย พี่นึกออกไหมคือหน้าผมมาอยู่กับศพเลยถ้าเกิดศพแม่งดิ้นหรือแบบมีอะไรขยับขึ้นมาอย่างเงี้ยตรงนั้นมีแค่ผมกับศพแล้วก็เทียนเล่มนึงอ่ะเล่มเดียวเองผมกลัวสุดชีวิตเลยแต่ก็ไปถึงที่แล้วอ่ะกัดแบบพี่เคยผมให้พี่นึกบรรยากาศนะเหมือนพี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวไก่อ่ะแล้วเขามีตีนไก่มาให้ด้วยอ่ะคือมันกินยากมากอ่ะบางทีแบบมันตัดก็อันนี้มันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไก่มันนิ้วมือคนอ่ะครับนิ้วสดๆเลยอ่ะนิ้วศพอ่ะมันเหม็นแบบน้ำเหลืองด้วยฟอร์มาลีนด้วยอะไรมันเหม็นแบบโอ้โหไม่กลิ่นไม่รันจวนเลยฮะก็ฝืนกัดแบบต้นขานะครับพี่จะเดินมาใจตุ้งๆเดินต่อมโอ้ยอย่ามีอะไรวิ่งตามหลังนะหรือลงอยากขยับนะอะไรนะคือกลัวไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็เอาละนิ้วอยู่ในปากแล้วก็น้ำโอเดินมาด้วยแต่ขากลับดีครับมันไม่ง่ายอย่างนั้นดีครับมันไม่ง่ายอย่างนั้นคือมันข้างทางผมเห็นแบบ วิญญาณว่างั้นเถอะ ใช่พี่นั่งอยู่ข้างถนนนั่นเลี้ยงแบบข้างถนนต่อแถวไปเลยอ่ะยาวมากเลยแล้วผมเห็นแต่ละคนแบบสภาพแบบนิ้วก็อยู่ในปากหูก็พูดไม่ได้ร้องก็ร้องไม่ได้วิ่งก็วิ่งไม่ได้อีกต้องค่อยๆเดินนะโมนะโมค่อยๆเดินทีละก้าวจน5 กิโลอ่ะครับไปกลับ10 กิโลอ่ะไอ้ขากลับนี่พีคมากแต่ผมเดินมาได้สักพักนึงอ่ะครับพี่มันเหมือนเห็นภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนสายเนี้ยหรือว่ามีคนเคยเสียชีวิตตรงนี้ยังไงอะไรมันมีภาพแบบนั้นเกิดขึ้นมาตลอดทางเลยนะแล้วเดินมาคนเดียวมันเห็นภาพแบบนี้มาตลอดแล้วก็เห็นเนี่ยวิญญาณนั่งแบบต่อแถวกันไปตลอดแล้วก็มองมาที่ผมอ่ะผมต้องแกล้งไม่เห็น อ ่ะเดินร้องไห้มาร้องแบบอื่นตัวออกมาพี่นิ้วก็หายไม่ได้หรอก แล้วทำไมไม่คลายอ่ะความอยากได้คุณมีขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่ผมไม่รู้ว่าผมคลายแล้วมันจะมีอะไรตามผมหรือเปล่าหรือถ้าเกิดผมวิ่งหรือผมทำอะไรที่แบบนอกเหนือคำสั่งเขาแล้วผมจะเจออะไรที่แบบมันแก้ไม่ได้หรือเปล่าไงผมกลัวมากเลยนะแต่เดินไปสักพักนึงอ่ะมันมีผู้ชายร่างใหญ่มากเลยนะครับเดินมาขวางผมกลางถนนเลยผมก็เอาแล้วถ้าขวางกลางถนนนี้เอาไงดีวะแต่แกล้งไม่เห็นแล้วเดินสวนไปก็ยังไงวะก็เดินไปใกล้จะถึงเขาอะครับเขายื่นมือขวามาที่ผมอะนะ ล้วเขาก็บอกว่าเองมาทำอะไรที่นี่ไอ้เราก็นิ้วอยู่ในปากก็ไม่รู้จะตอบเขายังไงที่นึกออกป่ะก็อึ้งก็แกล้งไปไม่ได้ยินแล้วแกล้งจะเดินหนีไปเขาก็เดินมาขวางอีกเขาบอกว่าเองใครนิ้วที่อยู่ในปากออกมาซะก็ยื่นมือมาที่ปากผมเลยนะคลายนิ้วออกมาผมก็แกล้งไม่ยินเดินหนีจนสุดท้ายเขาบีบปากผมเขาบีบคือบีบแก้มอ่ะบีบคางอ ่ ะให้ปากมันแล้วก็ผมบ้วนนิ้วใส่มือเขาแล้วเขาบอกว่ า ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่คนควรอยู ่ บอกแล้วแกก็ชี้นิ้วไปให้ผมวิ่งไปทางทิศเหนือครับแกบอกว่าหลังจากเนี้ยวิ่งไปให้ถึงถนนใหญ่ก่อนแจ้งถ้ารอดก็รอดแต่ถ้าวิ่งไปไม่ถึงก่อนแจ้งอ่ะจะไม่ได้ออกไปอีกเลยแกบอกงี้แกบอกว่าพอผมคลายนิ้วออกมาผมก็ถามเขาบอกว่าพี่เป็นใครอะครับพี่อยู่แถวนี้เหรอเขาบอกเขาเป็นนายป่าช้ า ผมก็ไม่รู้ไอ้นายป่าช้าคืออะไรมันเป็นศัพท์ทางเหนือเขาหรือเปล่าไอ้เราก็ไม่เข้าใจเขาเป็นนายป่าช้านี่บอกไว้จากที่นี่ให้ถึงถนนใหญ่ก่อนแจ้งถ้าไปไม่ทันรอดก็คือถ้าไปทันรอดก็รอดไปแต่ถ้าแจ้งปุ๊บยังวิ่งไม่ออกไปถึงถนนใหญ่ก็คือไม่ได้ออกไปอีกเลยคราวนี้เขาก็บอกเขาเป็นนายป่าช้าผมก็ไม่รู้ว่านายป่าช้าคืออะไรสับเพลยหรือเปล่ า หรืออะไรเป็นคนที่ดูแลป่าช้าอย่างนี้เหร อ ก็ไม่รู้เก็บความสงสัยไว้คลายนิ้วใส่มือเขาแล้วผมก็รีบวิ่งมาทางทิศเหนือตามที่เขาบอกแต่ระหว่างทางผมไม่เห็นอะไรนะหลังจากที่ผมวิ่ง อ่ านจากเขามาไม่เห็นอะไรละปกติแต่เสียงหมาก็หอนไล่หลังมาเลยวิ่งออกไปถึงนั่นประมาณตีห้าเกือบหกโมงครับถึงถนนใหญ่พอถึงถนนใหญ่แล้วก็ผมไปเจอญาติของเพื่อนผมที่งานบวชนะครับเขาขี่รถผ่านมา ซึ่งเช้าเนี่ยเพื่อนคุณบวชถูกไหมเช้านี ้ใช่ครับใช่เขาก็ถามว่าเอ้าใช้เพื่อนไออาสอเปล่าเขาชื่ออาสอนามสกุลอาแหล่ครับเขาก็ถามว่าเอาใช้เพื่อนอาสอเปล่าบอกใช่ครับบอกแล้วไปไหนมาเนี่ยเขาตามหากันทั้งคืนเลยเห็นบอกว่าไปหาอาจารย์แล้วทำไมไม่กลับมาเลยเนี่ยนู่นนี่นั่นอ๋อผมก็มาอยู่กับอาจารย์บอกให้ของดีก็ตอนกลางค่ำคืนผมไปหาที่ไหนแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไปหาที่สำนักอาจารย์มาอาจารย์ก็อยู่ที่นั่นเขาบอกไม่มีใครไปหาเขาเลยคือเขาบอกเขาไม่เห็นผมไปแต่ผมก็งงเหมือนกันแต่พอมันอยู่อีกทีผมวิ่งออกไปผมไปเจออีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เพื่อนผมอยู ่ ผมก็มานั่งไล่ทีละช็อตทีละเปาะว่าเฮ้ยเมื่อวานเราไม่ได้มาตรงนี้นี่หว่าแล้วที่เมื่อวานนี้ไปตรงไหนวะคือไล่ลำดับไม่ถูกจะพาเขาไปดูไอ้เราก็จำไม่ได้เพราะเราไม่ใช่คนพื้นที ่ คือมันผมก็อธิบายไม่ถูกแต่อยู่ดีผมวิ่งมาอีกทางนี้ผมไม่เคยมาแล้วมาเจอหมู่บ้านเพื่อนแล้วไปเจองานเขาเปิดเครื่องเขาเรียกกันเขาเปิดแบบเปิดเพลงกันอยู่ครับเปิดเพลงพอดีได้ยินเสียงเขาไปตามเสียงก็จนไปเจอญาติของเพื่อนคนนี้ก็สุดท้ายก็ไปเล่ามาก็เล่าให้เขาฟังเขาก็ถามว่าเฮ้ยไปไหนมาจะได้ของดีอะไรมาบ้างเขาบอกว่าเขาจะให้อะไรวิชานิ้วเพชรอะไรนี่แหละผมก็บอกเขาอะนะให้วิชานิ้วเพชรแล้วก็ไปตามเขานู่นนี่นั่นบอกคราวนี้ญาติของเพื่อนอะเขาร้องอ๋อขึ้นมาคนหนึ่งผมบอกอ๋อไม่เจอกันนานแล้วนะอาจารย์คนเนี้ยคือเขาบอกว่าอาจารย์คนเนี้ยมีจริงแต่เขาไปทางคุณไสทางมนต์ดำอะไรพวกนี้มากกว่าไปทางทำของอะไรพวกนี้มากกว่าไม่ใช่แบบวัตถุมงคลไม่ใช่สายขาวอะครับไปทางแบบไสยศาสตร์อะไรพวกนี้ซะมากกว่าอาจารย์คนนี้คือแกเสียไปแล้วแล้วก็ของเข้าตัวแต่อาจารย์คนหนึ่งที่เพื่อนผมพูดถึงเนี่ยคือเป็นลูกศิษย์เขาแหละเคยเรียนวิชาเขาแต่เขามาทางวัตถุมงคลไงครับไม่ใช่แบบพวกไสยศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือเราผมไม่รู้นะอันนี้ผมเดาเองนะว่าเฮ้ยหรือเป็นเพราะว่าเราแม่งบอกว่าเขาไม่จริงเขาไม่มีจริงเขาไม่แน่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนเขามาทำให้เราดูอะไรเงี้ยเหมือนเขาแบบอยากลองของใช่ไห ม อยากวิสูใช่ไหมได้อะไรประมาณนี้ครับ เหมือนสุดไปอีกที่นึงที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนนะครับแต่คือมันมีคนชี้ผมบอกมาวิ่งออกไปทางทิศเหนือกลับไปทางสถานีเขาเลยเขาบอกอ่ะคือไปให้ถึงก่อนแจ้งรอดก็รอดไม่รอดก็ออกไปไม่ได้เขาก็พูดอย่างนี้มาเลยแล้วผมก็ไปถามเพื่อนถามเขาว่าแหละว่าพี่ไอ้คำว่านายป่าช้าคือแปลว่าอะไรเหร อ เป็นสับปะเลอหรือว่าเป็นใครหรืออะไรทำไมเขาชี้ให้ผมวิ่งออกมาทางนี ้ คือเขาบอกว่าอันนี้ตามที่เขาเล่ามาครับผมไม่รู้ว่านายป่าช้าคืออะไรจริง ครับครับ เขาบอกว่านายป่าช้าเหมือนกับว่าเป็นพวกเหมือนหน้าเป็นพวกอะไรหัวหน้าผีอะไรพวกเนี้ยเหมือนแบบหัวหน้าดวงวิญญาณอะไรแถวๆหมดแถวๆนั้นนะครับที่เขาดูแลอยู่เอาคุมอยู่อ่ะเหมือนเขาบอกว่ามันไม่ใช่ที่ที่คนเป็นไปอยู่ตรงนั้นได้ครับเหมือนแล้วหลุดไปอีกที่นึงแล้วอ่ะ ใช่ผมก็จะเล่าจะบอกคุณเอกว่านายป่าช้าคือผู้เป็นใหญ่ในป่าช้าที่ดูแลจัดการกับดวงวิญญาณทุกดวงที่อยู่ในนั้นซึ่งคุณเข้าไปในที่ที่มันไม่ใช่ที่ของคุณคุณไปเอาส่วนหนึ่งของอวัยวะของดวงวิญญาณมาคุณไปกัดนิ้วเขาสองข้ออยู่ในปากคุณนะแบบสุดอ่ะคือผมกำลังผมถามคุณเยอะผมจินตนาการไปเยอะมากเลยว่าฟังอันนี้ฟังจากเสียงของคุณเอกนะคุณผู้ฟังนาทีเนี้ยคุณเอกก็เหมือนกับเป็นแบบจิโกจิโกให้หน่อยอ่ะผมไม่กลัวกูเฮวอ่ะมีของดีอ่ะมีของดีติดตัวไปบ้างอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากได้ของดีอ่ะเอ้ยจริงเหรอบางทีบางคำพูดมันอาจจะอยู่ในใจเอ้ยจริงเหรอหลอกว่าไหนกูลองดิอะไรอย่างเงี้ยนะกูยกป่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างที่คุณเอกบอกตอนท้ายว่าอาจารย์คนนี้อ๋อเขามีจริงแต่เป็นสายดำที่โดนของเข้าตัวแล้วแกก็เสียไปแล้วซึ่งเขาอาจจะมาเนี่ยทำให้คุณเห็นว่ามีจริง ครับ แล้ววิชานิ้วเพชรมีจริงนะแต่ผม มีจริงเหรอครับ มีจริงครับแต่ผมไม่รู้ว่าวิธีการได้มาทำยังไง อ ๋ ออ ่า โอ้โหขนลุก วิชานิ้วเพชรมีจริงแล้วผมว่าจากหน้าตรงที่คุณไปยกออกจากกระบะปูนอ่ะผมว่าคุณอาจจะโดนคุณอาจจะ50-50ไปแล้วอ่ะหมายถึงว่าจิตสติคุณอ่ะซึ่งคุณลืมหมดทุกอย่างแล้วอ่ะแบบเหมือนถูกแฝงอยู่ในตัวแล้วอ่ะแล้วคุณต้องไปแล้วถ้าคุณแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเป็นหนึ่งในกระบวนการในการเรียกวิชาคุณอาจจะไม่ได้วิชาก็ได ้อาจจะเป็นเครื่องมืออะไรบางอย่าง อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อันนี้ผมเดาเองแต่ว่าโอ้โหระหว่างทางมันก็น่ากลัวพอแล้วซึ่งเหมือนมีหลายคนส่งเข้ามาคิดเหมือนกันว่าอย่างพี่อนันต์บอกว่าถ้าไม่เจอนายป่าช้าคุณก็ตายอ่ะ ใช่ครับใช่ เพราะว่ามันหมดเวลาสำหรับทางเดินระหว่างวิญญาณและโลกมนุษย์จะปิดหมายถึงว่าในพื้นที่ในมิติบางมิติ อะไรอย่างเงี้ยมันจะปิดถ้าคุณมาไม่ทันแจ้งคุณออกไปในเขตนี้จากเขตนี้ไม่ทันแจ้งคุณไม่มีโอกาสได้กลับ ใช่ใช่ คุณก็จะเดินวนอยู่ในป่าช้านั่นแหละ อ๋อครับ เออ ผมไม่แน่ใจอันนี้สงที่เราตั้งใจไปงานบวชเพื่อนหรือเปล่า ก็อาจจะเป็นไปได้ ครับ อาจจะเป็นไปได้ ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ความชอบของเก่าของพระเครื่องรางของขลังผมมีข้อดีหรือเปล่านะ มีข้อดีแต่คุณต้องเลือกเอาไงเพื่อนๆทุกคนบางคนพักเครื่องคือพระอ่ะแหมมันช้าไม่เห็นผลผีไว คือจริงๆอ่ะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวิชานิ้วเพชรอ่ะมีจริงไม่จริงผมคิดว่าอาจารย์คนนี้ซุยผมอยู ่อ่า คืออาจารย์ซุยผมแล้วเนี่ยผมก็เหมือนอยากท้าดูอ่ะเจ๋งจริงป่ะผมอยากจะรู้ว่าอาจารย์จะไปได้แค่ไหนวะจะต้อนให้ตันไงแต่สุดท้ายมันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดไงกลายเป็นเรากลับไปอยู่อีกสถานที่ที่นึงแบบมันเหมือนมันรอยเชื่อมรอยต่ออะไรบางอย่างที่เราดูดเข้าไปแล้วเหมือนว่า เขาสร้างเรื่องราวให้เราเห็นว่าเออเฮ้ย ไ อ้วิชานี่มันมีจริงนะแล้วขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้นะ uh-huh. ถ้าไม่กล้าจริงไม่บ้าจริงก็ไม่มีใครได้แล้วมันไม่มีใครเคยได้นะครับ uh-huh. แล้วผมก็กลัวว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นที่เราไปกัดมาผมไม่รู้ว่าผมกัดจริงหรือเหมือนเขาจำลองอะไรให้เราเห็นแล้วเราไปกัดอะไรเงี้ย uh-huh. ผมกลัวผลกระทบที่มันจะตามมาไงฮะผมหูกลับมาผมเดินสายรถน้ำมนต์ตลอดทางเลยผมกลัวมากเลย คุณตอนที่คุณไปคุณมีสติความรู้สึกนะเอาความรู้สึกมีสติครบไหมแล ้วไม่ครับมันเหมือนแบบ ครึ่งตะลึง ใช่ใช่ใช่ใช่คือเหมือนว่า เพราะว่าอย่างที่ผมถามตอนต้นว่าอ้าวจะคุณจากที่ตั้งพิธีที่เป็นสำนักเดินไป5กิโลเพื่อไปวัดซึ่งมีศพตายโหงอยู่อย่างพอเหมาะพอดีแล้วเทียนถูกจุดไว้อยู่แล้วแสดงว่ามีการเตรียมอะไรไว้ก่อนแล้ว ใช่ใช่เหมือน อย่างน้อยก็โอเคยานรู้ของพระรูปนั้นหลวงพ่อรูปนั้นท่านรู้มาก่อนหน้าแล้วว่าไอเด็กคนนี้จะมา ผมพยายามคิดหลายมิติเลยนะเรื่องเนี้ยมันเป็นไปได้หมดเลยนะพี่ ใช่ใช่ เหมือนเขาจัดสถานที่ไว้ต้อนรับเราอะ ใช่ เหมือนเขารู้ว่าเราจะไปดูถูกไปถ่าทายไปหมิ่นประมาทอะไรเขาประมาณเนี้ย คุณเอก สอนเด็กมันหน่อยอะไรประมาณเนี้ย ทำให้เด็กมันดูหน่อย อะไรประมาณเนี้ย คุณเอก ครับผม คุณเอกขยี้จังหวะนี้ให้ผมหน่อยได้ไหม อะไรจังหวะไหนฮะ จังหวะที่คุณเดินไปถึงที่วัดคุณเห็นอะไรคุณเห็นแสงเทียนวิบวับวิบวับที่ถูกจุดและลมพัดคุณเห็นโรงศพที่ตั้งอยู่สภาพบรรยากาศเป็นยังไงคุณไปเปิดฝาโลงหรือเปล่าหรือว่าฝาโลงเปิดอยู่แล้วแล้วคุณดึงแขนขึ้นมายังไงผมอยากฟัง คือศพอะครับมันไม่ได้ตั้งเหมือนถ้าเป็นศพแถวบ้านเราอะเขาจะเอาใส่โลงเย็นถูกไหมฮะ ฮะ แต่นี้เป็นโลงไม้เลยไม่มีโลงเย็น วางอยู่กับพื้น ใช่ครับ หรือวางอยู่บนแคร ่มันจะมีเหมือนกับว่ามันเป็นเชิงอะไรขึ้นมาโต๊ะสองตัวตั้งหัวท้ายครับซึ่งมันไม่สูงมากมันสูงอยู่ในระดับอกอะซึ่งเราชะโงกหน้าไปเจอเลยแล้วฝาลงถูกเปิดไว้ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เขามัดตาสั่งอะไรเรียบร้อยนะคือผมก็กลัวพี่มันแต่มันไปถึงตรงนั้นแล้วอะเอาว่าเอกไม่กี่อึดใจวะสองสามนาทีกัดกึ๊บเดียวให้ขาดแต่มันไม่ขาดนะครับ คุณยกมือเขาขึ้นมา ใช่ผมแกะตาสังเขานะ แกะตาสังแกคือมือพนมอยู่บนอกถูกไหม ถูกครับคือตาสังที่นู่นเขามัดแปลกไงซึ่งต่างจากบ้านผมถ้าที่บ้านผมเขาจะมัดแค่มืออย่างเดียวแล้วก็เอาดอกไม้ธูปเทียนเอาวัวเสียบถูกไหมแต่ที่นู่นเขามัดแล้วโยงไปมัดข้อเท้าด้วยผมก็งงเหมือนกัน อ๋อเขามัดข้อเท้าอยู่แล้ว มัดเหรอครับ มัด ผมไม่รู้ที่บ้านผมเขาไม่มัดไงฮะผมก็งงคือเหมือนเขาโยงจากข้อมือแล้วไปมัดข้อเท้าอีกทีอะครับ พอคุณแกะเสร็จแล้วคุณก็ดึงขึ้นมากัด ใช่ผมดึงแต่มือขวาเขาขึ้นมาครับ ซึ่งตอนนั้นไม่ต้องห่วงเลยกลิ่นของศพสองวันและฟอร์มาลีน ใช่ครับคะคุ้งมากคือมันไม่มีใครเลยดูเหมือนที่สถานที่นู้นจะไม่มีไฟฟ้าด้วยซ้ำอะแต่มันมีเทียนเหมือนเทียนเล่มใหญ่อะครับที่ซึ่งถูกจุดไว้อยู่หน้าศพอ่ะแล้วก็มีธูปดอกใหญ่ดอกนึงอ่ะจุดไว้ซึ่งผมก็ตอนแรกเคยเอ็ดใจเอ้าทำไมไม่มีคนเฝ้าศพได้พี่น้องไม่มีหรอหรือยังไงหรือสับเปลือไปไหนอ่ะเพราะธรรมเนียมบ้านเราคือถ้าก่อนธูปมันจะหมดก้านครับเขาต้องเตรียมจุดก้านใหม่ไว้รอครับคราวนี้ธูปแบบมันก็มาไกลมันใกล้จะหมดแล้วไงฮะอันเนี้ยมันยกขึ้นมายกนิ้วชี้เขาขึ้นมาครับแล้วก็กัดอะแรกก็ไม่กล้าผมมองผมด้วยกลิ่นด้วยบรรยากาศรอบข้างคือมันมืดหมดบนศาลามีแค่แสงเทียนที ่มีเสียงแว่วมาไหมเอ็งกัดซะเอ็งกัดซะอะไร ไม่มีครับแต่มันรู้สึกอย่างหนึ่งเลยฮะว่าเหมือนมีคนมาหายใจแรงอยู่ตรงต้นคออะมันได้ยินแบบนี้พี่ขอโทษนะมันมีจริงจริงอะเหมือนคนหายใจหอบอ่ะพี ่โอ้โหขนลุก เหมือนคนเหนื่อยหอบอ่ะมันยืนหายใจอยู่ข้างหลังอ่ะแต่เมื่อ ี่แล้วความเงียบอะด้วยความที่มันเงียบอยู่แล้วอะครับเสียงหายใจมันเลยดังแรงมากเลยครับแล้วนิ้วมันคาปากอยู่แล้วอะแล้วแรกไม่กล้ากัดไงแล้วแวงว่าข้างหลังอะไรจะโผล่มาพี่นึกออกไหมถ้าเกิด มีใครมาจับหลังผมอะจับบ่าผมจากข้างหลังอะ คุณอันนั้นเรื่องเล็กนิ้วคนตายอยู่ในปากคุณนั่นเรื่องใหญ่กว่าเยอะ ผมกลัวไปหมดเลยพี่แต่มัน ไม่ทันแล้วมันไม่ทัน ลูกบ้ามันมาลูกบ้ามันมาจากไหนไม่รู้คือแล้วเราเข้าใจว่ามันกัดขาเหมือนถั่วฝักยาวไอ้พี่แล้วคิดว่าอย่างนั้นไงตอนแรกอะมันไม่ขาด มันไม่ได้แล้วโอ้โหคุณคนตายคุณไปเดินไปหาคนตายในเวลาหลังเที่ยงคืนตีสามตอนนั้นคุณ มันไม่รู้ผมคิดอะไรอยู่มันไปแบบตื้อๆอ่ะมันไปแบบตื้อๆพี่เหมือนหัวหนักๆเบอร์ๆเดินไปแบบไม่กลัวเดินไปแบบแล้วก็เอาเลยอ่ะไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยพี ่ ผมใช้เวลาตัดสินใจสั้นมากเลยนะไอ้กลัวก็กลัวบางทีมันก็มีความรู้สึกกลัวเข้ามาบางทีก็แบบเอาวะอะไรอย่างเงี้ยมันต่อสู้กับความคิดตัวเองอ่ะพี่เอาวะเอกมึงก็สองข้อนิ้วหลุดไข่ปากมึงได้มึงคือยอดคนมึงคือยอดวิชามึงจะได้ในสิ่งที่ไม่มีคนเคยได้อ่ะพี ่ คุณนึกออกไหมอารมณ์นี้มันเยอะกว่าไงเอาวะโอ้โหพี่กัดเลือดกระเต็มปากน้ำโอ้โหอมมาพี่เอ้ยจะอ้วกก็ไม่กล้าบ้วนน้ำลายก็ท่วมปากดูครับ แต่โชคยังดีอาจจะอย่างที่คุณบอกว่าเป็นอานิสงส์ของการมางานบวชก็ได้ที่ทำให้คุณได้เจอนายป่าช้าแล้วก็พาคุณรอดอย่างน้อยก็ยังไม่ดื้อยอมไม่ใช่ไม่ดื้อหรอกโดนบีบปากจนต้องคายออกมาน่ะ ใช่คือผมไม่รู้ คายออกมาแล้วเห็นเป็นนิ้วมั้ย เป็นนิ้วครับพี่เป็นนิ้วแต่คายออกมามันไม่มีน้ำลายพี่มันมีแต่เลือดล้วนเลยเต็มปากแล้วผมเห็น แล้วเป็นเลือดด้วยยังมีเลือดอยู่เหรอ เลือดครับพี่เลือดสดๆนี่แหละครับคือจริงๆศพที่ตายแล้ว มันไม่น่าจะมีเลือดถูกม ั้ยใช่ๆๆๆคิดเหมือนกันกับผมมันไม่น่าจะมีเลือดแต่เลือดออกมาเยอะมากผมก็มองบนมือเขาเนี่ยพี่มันนิ้วแบบกับเลือดอ่ะแล้วเหมือนจะอ้วกตรงนั้นแต่มันก็อยู่อย่างเงี้ยพี่มันคือมันแบบเขาแล้วเขาก็กำนิ้วอ่ะแล้วเขาก็ชี้ไปเองวิ่งไปทางทิศเหนือนะก่อนแจ้งเองต้องไปให้ถึงถนนใหญ ่ ถ้าไปไม่ถึงถนนใหญ่ก่อนแจ้งเองจะไม่ได้ออกมาจากที่นี่อีกซึ่งผมก็ไม่รู้ตรงนั้นคือที่ไหนนะพี ่แต่รู้อย่างเดียวคือต้องวิ่ง ใช่ครับแล้วมันตีสามนะพี่ผมมีเวลากี่ชั่วโมงเองอะ6โมงเช้าอะ3ชั่วโมงอะครับเปรียบเทียบกับตอนมาผมก็มา3ชั่วโมงเหมือนกันนะผมตั้งต้นที่ทาง5แพ่งที่เที่ยงคืนนะเดินมานะไม่ได้วิ่งนะครับแต่วิ่งไปขากลับมันเกือบไม่ทันนะพี ่ มันเกือบไม่ทันมันวิ่งพักวิ่งพักอะแล้วมันคือแต่มันดีอย่างนึงไงพี่ว่าขากลับพอหลุดจากนายป่าช้ามาแล้วเราไม่เห็นอะไรระหว่างทางนะพี่คือถ้าวิ่งมาแล้วยังเห็นอะไรอยู่เงี้ย วิ่งเร็วกว่า แตกเนี่ย จะเห็นระหว่างทางหรือจะวิ่งเร็วกว่าเดิม โอ้โหครับพี่ โหน่ากลัวมากคุณเอกแต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วนะผมว่า โอ้ความคิดอย่างนั้นหายไปจากหัวสมองทันที แต่พระยังเป็นเรื่องดีอยู่เหมือนเดิมเชื่อผม ครับผม okay. ผมก็ทุกวันนี้ถ้าจะอยากได้วัตถุมงคลเครื่องรางของขลังอะผมจะเข้าวัดอย่างเดียว ดีกว่าโอเค ใช่ผมก็เรื่องก็มีประมาณนี้อะครับ น่ากลัวน่ากลัวมากโอเคครับคุณเอกขอบคุณมากครับ ครับผมสวัสดีครับ โอ้โหเด็ดขาดจริงๆเรื่องนี้คุณผู้ฟังบางทีความโลภนะจะทำให้เราลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างผิดชอบชั่วดีความเสี่ยงอันไม่สนใจเหมือนคุณเอกอาจจะถูกครอบงำบางส่วนด้วยนะวิชานิ้วเพชรที่ดังๆเนี่ยมีของทางสายอ้ออาสายเขาอ้อทางใต้คือมีทั้งดีทั้งร้ายนะมีคนถามว่าอาคาบวชด้วยเหรออ้าวแม่ฮ่องสอนชนเผ่าเขาก็มีที่เขานับถือผีก็มีนับถือพระก็มีเขามาเรียนในเมืองเขาก็เป็นพระก็มีนะมีนะฮะน่ากลัวจังเลยตามภาพนอนไม่หลับเลยค่ะคุณนกซ่าคุณนี่แฟนผีหน้าบอกว่าคุณเอกตกเป็นท่าของความโลภใช่ใช่ใช่คุณพริมโรสบอกว่าก่อนแจ้งแปลว่าอะไรเหรอก่อนแจ้งก็หมายถึงว่าก่อนเช้านั่นแหละจ้ะก่อนแจ้งนะฮะไม่ใช่ก่อนแจ้ง ความจะต้องไปทําเอกเขียนกรอกแบบฟอร์มไม่ใช่นั้นก่อนแจ้งคือก่อนรุ่งสางก่อนเช้าเนี่ยเราเกิดช้าเนี่ยเราก็ไม่ได้ยินคําพวกนี้เนี่ยบางทีมีนักจัดรายการที่เกิดนานอายุเยอะมันก็ดีแบบนี้นะเราได้เชื่อมความเชื่อวัฒนธรรมคำพูดอะไรต่างๆเข้าเป็นยุคสมัยเดียวกันนะฮะ เป็นไงล่ะครับการได้มาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีๆสักชิ้นหนึ่งแต่ทำให้คุณต้องแลกกับสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นแบบนี้ผมถามคุณจริงๆถ้าเป็นคุณแหละครับคุณจะกล้าไหมแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นตัวผมเองแล้วก็ผมไม่ทำแน่นอนครับและนี่คือเรื่องราวสยองขวัญที่เรานำมาฝากกันนะครับอย่าลืมนะฮะติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน Channel YouTube ของเรา The Shock 13ความสยองขวัญนั้นมีมาให้คุณนั้นได้ชมกันทุกวันที่นี่ครับ The Shock